Modern Sabahlar başlıyor. Radyo TÜDES'iniz Modern Sabahlar devam ediyor. Radyoların başındakilere günaydın diyelim ve salı sabahını tüm coşkusuyla yaşamaya başlayalım. Ay bu coşku, bu coşku. Vallahi sonuna kadar yaşadık. Evet, bir kez daha yaşayalım ve bu sefer de değişik bir şey yapalım. Yaşamanın ötesine bir adım geçip yaşatalım. Yaşatalım. Dinleyicilerimiz de yaşadığına göre. Yeterli, tamam ya, ne yaşayacağız daha, salı bu kadar yeter ya. Akşama kadar bir şey bırakın. Herkes şimdi o neşveyle birbirine karşı daha sempatik. Herkes de bizden öğrendiği şekilde birisine yaşatsın. Ne oldu bak, ne güzel. Herkes... Zincirin en kuvvetli halkası bize oldu. Gene yani. Gene en kuvvetli halka biz olduk. Evet, madem en kuvvetli halka biz olduk, ben de o zaman gazetenin başlığını hemen sizlere aktarmak istiyorum. Buyurun, Posta mı? Yok, çok... Ne? Hususi bir gazete. Hayır, hayır, başlık Posta mı diye sormuştum. Başlık ben. Posta değil maalesef. Avrupa Birliği kurallarına uymayan tembel ülkelere çok sert önlemler geldi. Kamu borcunu milli geliri oranı aşan ülkelere otomatik yaptırım uygulanacak. Yaptırım gelir tabii ya. Angela Merkel'in nasıl kürsüye vurduğunu görmediniz mi siz? Kodum mu oturturum gibi. Neyle vurdu, nasıl vurdu? Yumruğuyla. Sonra da şey demiş, bana bir tablo getirin falan. Efendim falan. Buradan diye. Sıkıp buradan yalayacağız diye falan diye. Ama o kısmı yok videoda. Kafasında tavla kırmış sonra. Neyse. O Tonton hanımı da sinir ettiler ya. Yani. Tonton mu? Tonton mu? Tonton. Bence Tonton değil. Ben Oktay. Fahir, sen tarafını belli et. Bence Haza hanımefendi, ben Fahir. Hatta ben kendisine şey diyorum. Almanca ne deniyordu Oktay? Fernseher. Neye demek istediğine bağlı Fahir ne dedi? Yani ben Bayan Merkel'e hoş bir şey demek istedim. Guten Abend. Good Fräulein. Guten Abend. Ha, Fräulein. Fräulein. Yani o kadın aslında Avrupa değişik bir dönemde olsaydı çok tatlı bir kadın olarak karşımıza çıkabilirdi. Orta çağda falan mı? Ya işte bu Yunanistan batmasaydı, bu kadar kriz falan olmasaydı, hep böyle espriler, şakalarla aman benim kuzucuklarım falan filan diye konuşacaktı. Şimdi habire sert konuşmak zorunda. Ama çünkü kadın öyledir. Çekip çeviriyor yani. Ailede öyledir. Mesela bir adam iflas etsin, bak kadın ne hale geliyor. Yani Merkel'in bileziklerini bozmasına bakıyorsa eğer Avrupa Birliği'nin idare etmesi zor. Zor. Sinirlenir yani. Sarkozy ile beraber... Şansölye'nin bilezikleri var mı ya bu arada? Of. Of. Kolunu kaldıramıyormuş evlendiğinde be. Buradan buraya kadar i̇şte gene altın takmışlar. Zamanında hep bahsedilen Nazi altınlarını hep böyle bilezik yapmışlar. Vurma, bazıları vurma. Hadi ya. Ay ay ay, o kadının çok gitti. Çok parası gitti tabii. O Avrupa Birliği'ne kaç para harcadı. Hop, oranın bilmem ne borcu. İki tane bilezik boz, gönder o ülkeye. Yunanistan'a sırf... Avrupa Birliği'nin girişi karo yapılacak. Ne yapacağız? Merkel'i çağırın. Merkel ne oldu? Hadi Merkel oradan beşi bir yerdesini bozdur. Merkel bir bilezik bozdu. Yerden ısıtma yapacağız. Hop, hop. Hadi bakalım. Merkel de Sarkozy bir araya gelin. İtalyanlar hele. Tonoz, tonoz, tonoz. İtalyanlar özellikle onu şey yaptılar. Bu Floransa'yı yıkacağız. Burayı tonoz yapacağız. Ne alakası var ya? Şimdi sevgili dinleyicilerimiz, tonozla bilmezler. Tonozu o bilmez. Konular ayrı konular tabii. Onlara da gireceğiz. Biz de çok mimari hakim değiliz. Mimari konuşacağımız perşembe günü ayrıntılarıyla konuşacağız. Birkaç tonoz ustasını buraya alacağız. Son ülkemizde kalan bir iki tonoz ustası var. Araştırdık ve bulduk. Ben geçen arada öldü zannediyordum. Gene hop diye uyandı. Bu reklam çok etkilemiş galiba. Hem esprili hem tonoz ustası. Merkel ile Sarkozy bir araya gelirse ne olur? Merkozy Partisi. Tarihte Merkozy olarak geçtiler beraber. Vallahi birisi Brangelina şey gibi bir şey oldu. Aynen öyle. Aynen mutluluklar öyle. Diliyoruz kendilerine ama ben yani zannetmiyorum ya. Onun etkide büyüğü, görüntüde zayıf dediğimiz şey. Bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Merkel evli mi? Evli. Florine Merkel. Evet. Kocasına bocasına da bir böyle... Bir kere bir evlilik geçirdi. Bu ikinci evliliği kendisinin. Öyle mi? Bildiğim kadarıyla öyle. Yani ne diyeyim? Ne oldu şimdi? Niye sordun bunu? Hayır, kadın evli mi değil mi diye sordum canım. Evli canım. Sarkozy da evli sonuç olarak. Ya tamam. Bu Merkozy. Merkozy olmalarına engel değil bu yani. Tamam, ben ona engel teşkil eden herhangi hukuki bir durum yok, var mı? Yok tabii, yok, hayır. Falan diye ortaya çıkmadım. Sonuçta yok. Avrupa Birliği, hayır. Avrupa Birliği'nin mutluluğu için bence şart hoş. Yani yapacak bir şey yok. Tarihteki Merkozy vakası olarak geçti. Yarın öbür gün bir yerde Merkozy ne la diye, Sarkozy'nin akrabası mı falan diye duruyorsanız şey yapmayın. Sakın şaşırmayın. Nedeni Merkel ile Sarkozy'nin bir araya gelmesidir. Evet. Doğru. Evet. Madem o zaman diplomasi diye başladık. Yani bir araya gelmişler, ne oldu yani? Merkozi oldular ve bitti mi? Adam alındı. Karar alındı. Adam alındı. Bundan sonra hiç ayrılmayalım diyerek. Çok iyi oldu bu ya olmuşlar demişler. Hep birbirimize çaya kahveye gidelim falan diye. Hafta sonları da görüşelim. Niye Sarkel olmamış? Daha çok iyi durumda olan başa mı geçiyor? Yani hayır, kadınlar zaten özellikle. Tabii doğru. Brencelina da ama erkek önde. Ama hayır yani burada. Serkel'de, Serkel'de bir çağrıştırma yok ya. Bir de Serkeş gibi bir şey. Yani Türkçe tabii Türkçe düşünmemiş olabilirler ama. Circle. Neyse. Hırvatistan'da biliyorsunuz Kukurikular şu anda iktidarda. Evet. Koalisyon kuruldu, Hırvatistan'da seçimler oldu. Bunu neden yaptılar? Çünkü bugüne kadar politika hep sıkıcı bir şeydi. Biraz daha eğlenceli olsun diye Kukuriko ile Kokokolar. Aa, Kukuriko. Yeni yeni partinin adı Kukuriko evet, mu? Evet, aynen öyle. Yeni parti. O da bir birleşim galiba. Bir koalisyon. Sosyal demokratlar geldi. Ne kadar eğleniyorlardır Hırvatlar şimdi. Kukuriko partisi. Ay ne kadar güzel. Evet. Kukuriku diye bir şey ben onun dışında. Hırvatistan'ın başbakanı hep şey zannediyorum ya. Hırvatistan'ın teknik direktörü zannediyorum. Yalnız olabilir. Öyle bir havalı bir adam vardı ya. Evet. Yanlış mı hatırlıyorum? Yok, doğru öyle doğru. Rock yıldızı gibi takılan bir evet, adam evet vardı. Ama rock yıldızı adam ben soğuk havada ceketle takıldığı için şey oldu yani. Kafaya bereyi taktı. Ceketle takıldı karşısında. Yok canım, yine etkili adam ya. Ya senden, tamam, etkili mi? Senden yakışıklı demedik. Hayır, sen öyle şey yapma ya. Ya yakışıklı, ben yakışıklıya yakışıklı derim ya. O nasıl bir etki bıraktıysa adam üstünde, Hırvatistan deyince başbakan olarak da onu canlandırıyorum ben. Başbakanları nasıl onları? Ek iş olarak yapıyormuş. Bir iki tane daha Hırvat tanısan hiç öyle düşünmezsin. Yani sen bir tane tanıdığın için büyük ihtimalle bir bu başbakan. Bir tane Hırvat tanıyorum. Bunlar da yani diğerleri diye takıma gösteriyor olabilirsin. Onun dışında Belçika'da da hükümet kuruldu. 1,5 senedir hükümetsizdi biliyorsunuz Belçika. Ne yapıyorlardı onlar, pardon? Takılıyoruz demişler yani, ya. Çikolata yiyoruz. Buraya demiş. Biniyoruz, abi bunlara demişler. Biniyoruz. Nasıl olsa burada Avrupa Birliği merkezi burada. Yani başbakandan bol adam yok burada demiş. Çıkıyoruz. Onlar döndere döndere bir tarafta bakıyorlardır. Ay Sarkozy, ya bir hafta siz burada uzatsanız da şu bizim köprü işini falan böyle bir şey yapsanız. Bir yasa çıkarın. Hadi gelmişken bir yasa çıkarın falan diyorlardı herhalde. O yüzden Avrupa yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Özellikle Kukuriku etkisiyle. Kukuriku etkisiyle ayağa kalkmaya başladı. Bu arada bence bir de Yeppa partisi kursalar sağ görüşlü. Yeppa ile Kukuriku arasında. Tabii canım, bir karşı şey bulması lazım. Bu Kukurikular neli? Neli dedim. Yani siyasi olarak Galatasaray diyorlarmış. Galatasaray. Hangi? Sosyal demokrat. Sosyal demokratlar diyorsun. Bunun bir şeyi yok mu? Karşısı yok mu? Heleloy var. Heleloy partisi. Daha muhafazakar değerlere şey yapan. Bir de şey var, daha milliyetçi. Hoba. Hoba partisi var, evet evet. Hayırlısı olsun. Her şeyde vardır bir hayır diyoruz. Belçika'ya da kolay gelsin. Kolay gelsin diyoruz. Ne derler? Allah analı babalı büyüsün dedi çocuk olunca. Allah hükümetsiz bırakmasın. Yani evet, değil mi? Başka ne denir Oktay? Başarılarının devamını diliyoruz. Yeni hüküm. Hayırlısı olsun, hayırlısı olsun. Demokrasi de olsun. Demokrasi evleri olsun. Evleri demokrasi de olsun. Zaten öyle gelmiş o Kokoreko Partisi. Demokrasi demişler ya. Şimdi İngiltere'de de bir takım gelişmeler var. Orada da mı demokrasiye var? Demokrasi gereği kraliçenin maaşı 660 bin sterlin civarında biliyorsunuz. Ne maaşı alıyor ya kraliçe? Emekli maaşı. Hayır, şey diyeceğim, dul maaşı desem yok, dul maaşı değil. Dul maaşı değil, ne maaşı? Gelinini şey yaptı. Annesinin emekli maaşını alıyor. Gelinler. Annesini valla ana kraliçe ondan kızına oradan şey yapıyor. Maaşı var. Ama tabii yarısını alıyor. Gerçi evli nasıl alıyor, pardon ya. Filip de galiba sahte bir boşanma yapmışlar. Birlikte yaşıyorlar. O yüzden görmüyoruz Filip'i hiç bir yerde kral diyor. Filip ayrıca para alıyor mu acaba? Filip'e 5 kuruş yok ya. Yok. Filip kahveye gitmek için para istiyormuş sürekli şeyden. Harcına mı alıyor şeyden? Elizabeth'ten gidiyor, harçlık alıyor. Ne harcına ve mermi. Ha, bildiğimiz sistem yani. Ya, aynı sistem. Gidiyor karısından, Elizabeth'ciğim benim param bitti. Ulan daha dün sana 20 pound verdim. Öyle de demiyormuş. Ya arkadaşlar sürün avlamaya çıkıyorlar da beni de çağırıyorlar falan. Ben de gideyim mi? Gideyim de mermim yok. Şey yok. Acaba ordudan şey... Ama tamam, orduyu karıştırdım. Al şu 20 pound'u, git al mermi falan diyormuşlar. Ya ama düzene otursa halbuki... Çok Philip sıkamıyormuş de şey yapmaz. De. 20 pound'u vardı ya öyle, her şey değil. Philip niye ateş etmedin oğlum? Ya o şey... Ya. Ya şimdi burada ya. Kraliçe ile ilgili Philip'in sıkıntılarını önümüzdeki dönemde konuşacağız ama... Onu da önümüzdeki dönemde konuşacağız. Kraliçenin 3 aylık maaşından bahsedelim mi? Edelim. O önemli. Evet. 2015 yılına kadar maalesef donduruldu kraliçenin tasarruf kaç? Önlemleri kapsamında. 2015 yılına kadar donduruldu. Ne yiyecek, ne içecek bu? Elizabeth'in maaşı. Elizabeth dediğim kraliçe 2. Elizabeth'in maaşı. 6 hafta önce ülkenin borç yükünü azaltmak için bir dizi önlem almıştı bir hükümet. Bir şey sorabilir miyim ya? Bu buyurun. İngiltere'de borçluysa, o borçluysa, bu borçlu. Bundan nereye borçlu? Birine borçlu olmaları gerek. Hepsi Merkel'e mi borçlu? Yani şimdi... Şimdi hani tabii sizin de üstünüze gelmek istemiyorum. Yani çok, hesabını siz vermeyin de el alemin. Çok haklı bir soru da işte. iPod'ları, iPad'leri alıyor. Hepsi Amerika'ya borçlu. Vallahi bir yer. Amerika'da borçlu. Borçlular. Zaten ulan bana borcu var diye çıkmıyor ya kimse. Ha, borçlu. Gizli gizli sinsi sinsi bekliyorlar onlar. Çin'e borçlular o zaman. Yani bir şekilde birilerine borçlular, kime borçlu olduklarını ben merak ediyorum. Çin'e herhalde, orada Çin'deki 8 yaşında çocukların yaptığı montajlara borçlular. Onlara da demişler para vermeyiz, onlara oyuncak veririz falan bir şey diye. Çocuk da şey demiş, oyuncağı da biz yapıyoruz ki demiş. Tabii ki yine kraliyet arazisinden kazanılan bir kar var ya. Rant. Allah'tan yani o kira gelirleri var kadının da, ondan zamanında iyi ki almış. %15'i yine tabii ki kraliçeye gidiyor. Hmm. Yani onda bir değişiklik yok. Gerisi kime gidiyor? Paylaştırılıyor. 8'de 3'ü. Ha, kraliyet ailesine. 8'de 1'i diğer çocuklara. 8'lik sistemle değil mi? Tabii ki. Miras hukukuna göre o tip bir şey uygulama var. Şeyde vakıflar yok mu ya böyle işte, ya da kurumlar, çocuk esirgeme, şu kadarı çocuk esirgeme kurumuna, şu kadarı falana filana diye. Düğüne çok para gitti demiş. Bakayım şu kadarı Kızılhaç'a gidiyor falan filan diye düğün, böyle şey yok. Düğün bizi yaktı maalesef demiş. Tam bu kriz döneminde ben... Kaç defa dedim evlenme, evlenme, biraz daha birbirinizi tanıyın diye, kriz geçsin diye şey yapıyorlardı. 2015'te o kadın 90 yaşına gelecek ya. Yani o kadını, yaşlı başlı kadını parasız pulsuz bırakmak yakışıyor mu? Ama yakışıyor mu? Philip destekledi düğün bir an önce olsun diye. Hmm. Ondan dedecidir sen mesela. Sen ver o zaman parasını demiş. William dedecidir. Şimdi para şöyle demiş. O ben onun parayı ben çıkarırım demiş. Yani sorun değil demiş ama... Yani sonuçta hani bu düğündür diyerek böyle lafı dolandırmış ve sülün avlamaya gitmiş. Çizmesinden biraz bozukluk çıkarmış ve suyu da İtalyan almamış. Başbakanına da mayaş yokmuş Monti'nin. Monti'ye mi? Monti'ye de mayaş yok demişler. Yani Monti'de mayaş almayayım falan demiş de, zaten ne alacaksın demiş, o kadar hepsi. Prim bu. Mi? Yok alacak. Yemek fişi alsın o zaman. Yani, primle çalışsın. Yolu verin yeter demiş. Neyin ya? Prime gelir? Gayri safi hasıla, milli hasıladan. Bu kadar arttırdım. Al prim, %10 prim. Hop Monti'nin gibi. Monti. Hop Monti. Hop Monti diye geçer zaten. Berlusconi'nin yerine gelen Monti de maaş almayacak. Monti maaşını devlete bağışlayacağını. Belki açık. Monti Bomonti diye bir yer yapar. Zaten Monti'nin mayaşı ne ki? Yani karısının kuaför masrafına yetişir yetişmez yani. Ne kadar alacak zaten? Kendinin öyle çok büyük bir... Olur mu ya, Berlusconi alıyordu yine ya. Ya Berlusconi alır. Berlusconi'nin masrafı çok. Onun parasına, maaşına göz dikmiş olmasın Berlusconi? Ben alırım onu da diye. Öyle bir şey olmamıştır değil mi? Yok olmaz canım, İtalyanlar da yani o kadar da değil. Yani... Berlusconi şimdi şu anda kendini tamamen partilere vermiş durumda mı? Yok ya, şu anda şey film çekiyor galiba. Film çekmeye başladı galiba. Film çekiyor deyince herkes eskiden bir tedirgin oldu. Hiç? Ne, konulu mu konusuz mu ne? Konulu konulu. İyi. İşte konulu. Hayatım. İşte... Kitap yazıyor galiba. Yani tekrar dönecek. Dönecek ama. Hı-hı. Yanında, fırsat kolluyor. Yanında yamacında bir iki kişi var zaten. Ayrılmadılar. Onu, Berlusconi'nin. Fırsat bekliyor diye ben hissediyorum onu. Dönmek için. Bu arada bakanlıktan bir açıklama var. Hangi bakanlık? Sağlık Bakanlığı'ndan. İyi. TBMM Sağlık Komisyonu ile Sağlık Bakanlığı, kolesterol yararlıdır, yumurta yiyin, kolesterol ilacı almanıza gerek yok denilen Karatay diyetine müdahale etti. Ah oh be. Burada yayınlarımın etkisi olacağını çok büyük şeyim vardı. Umudum vardı. Nihayet o, sağ olsunlar. Teşekkür ediyorum. Şahsi mi aldın Fahir sen bunu? Ben biraz şahsi aldım, ayıptır söylemesi. Haddinden fazla şahsi aldım. Komisyon başkanı kalpten ölümler hala ilk sırada, kolesterol ilacını kesmek ölümcül hata olur demiş. Onun dışında bilim kurulu da bu hafta konuyu görüşecek. Var mıdır kolesterol ilacını bırakan ya? Bu vardır hocamızı orta dinleyerek. Ama vardır. Kolesterol ilacını sırf ondan bırakmıyorlarmış. Ben dün biraz televizyon seyrettim de. Hı, ne pahalı mıymış? Ne? Yok efendim, cinsel gücü azaltıyor diye bir laf çıkıyormuş. Hop! İlk kesilen şey kolesterol ilacı oluyormuş falan filan. Yani kolesterol ilacını zaten insanların bırakası var anladığım kadarıyla. Ya zaten belli bir yaştan sonra zaten neyin şeyi, hemen her şeyi de hap falan bağlamamak lazım. Yani sen zaten belli bir şeyi yaşamış, görmüş, geçirmiş insansın. Yok ha. Yok sadece hap yüzünden. Hap yüzünden. Ben çünkü ben... hap olmasa zımba gibiydim demiş. Bir gör 20'lik delikanlılara taş çıkartırım. Ondan sonra kolesterol hapları için... Sosyal içiciler ortaya çıkıyor. Neydi Karatay diyetinin mucidi? Ege Kayacan. Nefise Karatay. Ege var ya, çık dışarı, çık dışarı. Yok yani yine otursun tabii. Doktor Karatay. Hanımefendi Karatay işte ya. Ne? İsmi bilmiyor musunuz ya? Ya Hatice diyesim geliyor o kadına. Da Sema ne mıydı? Sema veya Selma gibi bir şey olması lazım. Neydi hanımefendi? Ne Oktay? Merak ettiniz değil mi? Çok merak ettik hakikaten. Canan Karatay. Canan ablamız, bizim Canan ablamız. Canımız ciğerimiz Canan ablamız ya. Canan ablamız mı? Yani sonuçta Canan Karatay yani. Doğru. Canan E. Karatay. Bu arada dünyanın en büyük altını hangi ülkede? Hangi ülkede? Amerika'da. Hangi? Değil. Rezervi mi? Altın stoğu mu? Hayır, yastık altı. Yastık altı. Yunanistan'da. Yunanistan'daki altınlar eritiliyormuş. Yunanistan'da değil. Eritilip Almanya'ya gönderiliyormuş. Eritilip dediğin bilezikleri bozdurma anlamında mı eritiliyor? Hayır canım bayağı. Ya şöyle millet... 700 derecelerde civarında birimisi. Millet elindeki altınları götürüyor. Mesela ben ne alacağım? 250 gram ezine peyniri. Hop gidiyorum, şey yapıyorum. Altın eritme çiftliğine. Altın eritiyorum. Hop. Çiftlik değil yani, tesis diyelim onu. Onlar ne deniyor ya, işte versinler rehincilere meyincilere. Emin onlar emin. Onlar da eritip haydi bunları da Merkel'e bilezik çünkü. Merkel'e gönderiyorlar. Evet. Bileziğe dönüştürüyorlar bütün altınları. Yastık altının büyük kısmı ya Türkiye ya Hindistan. Fahir sence? Ya bence hiç alakası yok. Arnavutluk. Çünkü Arnavutluk. Doğru. Doğru. Fahir doğru bildi. Arnavutluk. Bir de Hindistan'mış. 950 milyar dolara ulaşmış. Onun zaten 50 milyar doların yeni orada tapınakta bulmadılar mı? Külçe. Öyle bir haber vardı ya bundan birkaç ay önce. Tapınakta mı buldular? Ha, tapınağı böyle bir şey yaparken, süpürürken. Oralarda şey mi diye konuşuyorlar Hindistan'da. Ya bir tapınağa gidelim mi? Ya falan. Onun özel bir adı yok mu? Yani, tapınak diye mi geçiyor? Biraz tapınak. Tom Cruise de ondan mı gitti ya? Geçenlerde Tom Cruise Hindistan'a gitti diye haberler vardı. Niye haber olduğunu anlamamıştım ben. Şimdi bütün taşlar yerine oturdu. Altınlara mı gitmiş adam ya? Angelina altınların kokusunu aldı mıdır? Her ay bir çeyrek alıyormuş. Angelina mı? E tabi. Nasıl bir ilişkileri var Fahir? Dedikodu çıkarıyorsun aklına. Ben bilmiyorum. 18 bin ton civarındaymış Hindistan'ın elindeki altın miktarı. Ya aslında refah içindeler. Hiç o kadar falana filana gerek yok. Yatışa geçseler bundan sonra 50 yıl var ya. Küfür yata yata gezerler. Rahat diyorsun. 2 yıl önce falan filan fıstık ama falan. Yatışa geçen ülke sonra toparlayamıyor. Bak Yunanistan. Abi artık Yunan'da güzel işte köleler mölerle iyi şey yaptık, sütunları diktik, yatış dediler. Ondan sonra ama bak ondan şu anda 2000 tamamen... sene en fazla. En fazla. Yani. Ama ondan zamanında... sonra birden sarsılıyorlar. 2000 sene güzel yattılar ya. Harbiden güzel yattılar. Otoparkın altına akvaryum yaptı. Ne dersiniz çocuklar, bu herhalde haber ilginizi çekti otoparkın diye düşünüyorum. Otoparkın altına evet. Çünkü Trabzon'da kent merkezinde bulunan Ayasofya Caddesi'nde bulunan Fatih kapalı otoparklarımız özel bir kapalı otopark. Kat otoparkı mı Fahir yoksa normal mi? Oktay çok güzel bir konuya geldiğin için teşekkür ediyorum. Kat otoparkı mı? Dolayısıyla kat otoparkı gerçekten de. En sevdiğim kat şey otopark. Kat otoparkı ve de domates salça. Vallahi adam böyle demiş ya, böyle çok sıkılıyorum ben burada falan diye altını komple demiş buranın akvaryum yapalım. Ondan sonra orada alabalık malabalık falan sazanla başladım. Şimdi hem yiyorum, taze yiyorum. Eşime dostuma yediriyorum. Ha bir de öyle akvaryum. E tabi canım, bu orada boşa gidecek. Nerede? Çiftlik o zaman ya, akvaryum değil ki o. Japon lepistes, malı zannettim. Lepistes nereye kadar demiş ya. Çiftlik alabalığı tabi. Otopark çiftliği, balık çiftliği. Ne onun çeşitli ismi? Kelimeler. Evet buyurun. Keşke programımızın adı yani çeşitli. Şimdi yabancı doktorlar ülkemize geliyor ya. Yabancı doktorlar ülkemize gelecek diye. Ve hayran kalıyorlar, öyle dönüyorlar. Hayır canım. Yabancı doktor ve hemşireler Türkiye'de görev almak için artık yol açıldı. Evet. Doktorların fakat Türk hastalarla nasıl iletişim kuracağı tartışması başladı biliyorsunuz. Şimdi doktorun kurduğu iletişimden utanılmaz. Hayır yani şimdi bizde değişik biçimler var ya. Döşüme yel girdi, midem kaynama yapıyor, gözümde şimşekler çakıyor, haznemde akıntı var, beynim patlıyor, etlerimi çekiyorlar, kamıştan su geliyor, içim gıcık oluyor, boğazım düğümleniyor, gözüm seyiriyor. Hepsini okumayabilirsin Fahir. Karnımda peklik var. Çünkü bazıları pis. Şey çünkü var, biz doktor da değiliz ya biliyoruz. Darlanıyorum. Darlanıyor. Damar üstüne bindi, kafam zonkluyor. Damarlarım çekiliyor. Apışarak kaşınıyor. Beynim didişiyor. Bağrım yanıyor. Döşüme bıçak saplanıyor ve kafam yerinde değil gibi şeyleri biz bu heriflere nasıl açıklarız diye. Yani ben çok şeyden korkuyorum. Damar üstüne binme. Doktora, yabancı bulalım. Doktora şey yapar. Acaba Türklerin damar yapılarında bir değişiklik mi? Çünkü tıpta böyle bir şey. Bunların hepsi öyle. Apış arası kaşınması da öyle. Normal mesela apış arası kaşınıyor. Apış yaram kaşınıyor dese mesela. Apış diye arayacak o da. Bütün anatomi ne demek yani? Bunu mu demek istediniz? Apış nerede diye A harfine bakacak Türkçe kitaplarda. Yok. Apış diye bir şey yok. Döş ne ya döş. Hakikaten döşüm çekiliyor. Etim çekiliyor. Döşümle devam eden şey neydi? Döşüm çekiliyor mu? Döşüme bıçak saplanıyor. Hmm. Boş bölüme bıçaklar giriyor diye de ayrı bir şey var. Faranjit o zaman. Ben size söyleyeyim vay. Ya onun bir listesi çıkar. Çok da atla deve değil bu adamlar. Ya sanki bunları anlayayım. Öbürü şeyi anlayacak mı? Ağır. İyi günler doktor bey anlayacak mı? Daha bunlara gelene kadar. Ya anlar canım. Doktor bey 3 numarada bekleyin demiştiniz ama 3 numarada hasta varmış onu anlayacak mı yani? Good morning isteye gireceksiniz. Ne o öğrenecek sonra... o sevk öğrenecek. Ya daha yabancı ilk... olmasına gerek yok ya. Yani şu anda hastaneye gitse de apış aram kaşınıyor dese doktora ne der doktor? Adam gibi konuş lan der. Bence demez. Demez bence de demez. Teşekkürler der. Teşekkürler abicim teşekkürler ablacım deyip gönderirler. Bunlar gereksiz kelimeler mi? Yani yarın bir gün yabancı doktor gelirse bunları kullanmayın diye mi verilmiş? Yok bunları hani nasıl açıklayacağız? Hani açtınız yasa geldi tamam hadi 3 Kasım'da böyle bir şeyle yasayı değiştirerek bu adamların yolunu açtık ama bu adamlar yarın öbür gün geldiğinde biz derdimizi nasıl anlatacağız? O zaman yeni anatomi kitabı. Apışlı bir anatomi kitabı. Yani. Apışlı. Yeni başlayanlar için anatomi diye bir şey. Su gelen yerler falan filan hepsini koyacaklar. Döşlü möşlü. Bir de hani bu ülkemize gelen turiste ilk önce biz küfür öğretiriz ya. Hı-hı. İlk önce bunları öğretecekler. Yani küfür yerine apışı öğretsinler, tabii döşü öğretsinler. Ne olacak? İki sayfa bir şey zaten. Bana söylesinler ben bunların hepsini güzelce bir İngilizceye çevireyim. Ondan sonra... Sayfasını 10 dolardan çeviririm ben. Hayır sen yine çevir Fahir. Çevir şimdi yani birinin söylemesini bekleme bence. Welcome sir diyerek ellerine tutuştu. Ya, yani hoş geldiniz. Vallahi hastane önlerinde ben bunu güzel satışını yaparım yani. Onu söyleyeyim. Bak krizi fırsata çevirdim. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Hepinize bir kez daha günaydın. Yeni bir saatin başından macera dolu bir salı sabahında espriler, şakalar, gırla. Ama bize nasıl yansıyor bu derseniz işte karşınızdayız. Güzel yansıması olacak hiç herkes merak etmesin. Size güzel bir yansıma yapacağız. Evet bu güzel yansıma için sevgili Oktay'a dönüyorum. Ne yapıyoruz şimdi? Güzel davetiyelerimiz var. Güzel evet. Davetiyeler verelim mi? Çok güzel davetiyeler verelim. Birincisi benim bu akşam Bilkent'te gerçekleşecek şahsi gösterime. Her şeyi de şahsi alıyorsun Ege. Ne yapayım? Nalıncı gibi kendine yontuyorsun sürekli ya. Yani Ferhan abiye yontayım o zaman. Tamam biraz Ferhan Şensoy'un da İşsizler Cennete Gider adlı oyunu Ast'ta bu akşam, yarın akşam ve çarşamba akşamı. Perşembe akşamı. 6-7-8. 6-7-8 evet. Evet kaba hesapla hemen. Ona davetiyeler verelim. Ona davetiyeler verelim. Bir de Gordion Alışveriş Merkezi'nden her zamanki gibi bir neşve günü yaşatacak. Bugün salı günü davetiyesi. Evet bugün tam bir anlamıyla şeye döndürelim. Salı neşvesi. Salı neşvesi olsun. Herkesin bir moral macları yerine gelsin. Hakikaten öyle. Yani. O zaman dinleyicilerimiz sevgilileriyle isimlerini birleştirince ortaya ne çıkıyor? Bir Brangelina, bir Merkozi gibi bir şey çıkıyor mu? Şimdi Merkozi deyince de yani Merkel'le Sarkozy'yle sevgili de yani. Yani sevgili değil ortaklık diye de düşünülebilir. O evet ortaklık. Yani diye. Mesela hayat ortaklığı. Oktay ne güzel yaklaşıyorsun mesela, konulara var veya, ya. Veya ne bileyim eğer ticaret yapılıyorsa. Kader mesela, ortaklığı. Kader ki bakkal ortağısı mesela. Adi ortaklık iş, dediğimiz adi şey. Ortaklık. Adi ortaklık derken yani. İşin içinde şerefsizlik yok. Yok canım. Evet tabii ki öyle bir şey yok. Günaydın efendim. Ortak. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Alper. Alper Bey hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu anda Sıhhiye Köprüsü'nün oradan yeni mahalleye doğru gidiyorum. Şu anda Sıhhiye Köprüsü'nün altında şarap içiyorum diyorsunuz. Peki efendim. Keşke yapabilsem. Afiyet olsun diyoruz size o zaman. Alper Bey ne iş yapıyorsunuz? Ben mühendisim. Mühendissiniz. Evli misiniz evet. Alper Bey? Yok. Bekarım ama bir kız arkadaşım var. Kız arkadaşınız var. Böyle ileriye evet. Yönelik mi? Bir kurumsal isim koyma aşamasına geldiniz mi? Evet yani artık hani bayağı da oldu. Bu çocuğun adını koyalım dediniz mi? Aa tamam siz bedelli mi yapacaksınız? Nasıl? Yok, bedelliğe gücüm yetmedi, ben normal. Gücünüz yetmedi. Öyle mi? Yaşım tutmadı. Ha, yaşım tutmadı deyin de orada fakir durmadı. Ha, yaşım da tutmadı ama yani 30 bin liram da yok. Ha, yaşınız tutmadıysa yaştan zaten. Evet. Alper Bey. Peki ya mesela yarın öbür gün yaşınız tutsaydı da zaten gitmeyecektiniz yani. Açıklamasını ha, yaptı Alper Bey. Evet. Tamam, peki Alper Bey. Bence şey deseniz daha, yani bu bizim sohbetimizle ilgili değil de yarın öbür gün başka sohbetlerde. Yoksa para hazırdı diye konuşsanız daha güzel olur. Yani bunu evet, müstakbel biraz daha forslu gösteriyor. Müstakbel eşinize de böyle söyleyin. Tatlı, parayı hazırladık. Vallahi yaşım tutmadı falan diye de konuşabilirsiniz. Buyurun efendim. 2 yaşla kaçırdım ya. Hoca taktı bana. Hanımefendinin ismi nedir? O da Gökçe. Gökçe. Hani böyle bir isim olarak da Gökalp olabilir. Hani onun ismi başladı. Gökalp büyük aşkın adı Gökalp oldu. Gökalp. Benim Gökalp yani, deyince gözümün önünde bir tane. Ben daha melek yavrumuza bir isim olarak düşünmüştüm. Bu da. Bunu o zaman Gökçe Hanım'la da konuşun bence Alper Bey. Yani bu kadar ileriyi düşünüyorsanız bence hızlı hızlı konuşun. Yaz Gökalp yani bedelli yaşa tutsaymış hakikaten bu bir marka yani adeta. Resmen marka. Gökalp marka. Gökalp'ten gelirdi paralar akardı yani. Gökalp diye dolaşan bir kız çocuğu da herhalde bir sıkıntı olacaktır sonra. Hiç onu düşündünüz mü? Bir kız çocuğu planınız var mı? Yani kız çocuğu için daha düşünmedik çünkü. Kız çocuğu olsaydı. Erkek garanti gibi çok saçma oluyor. Ne evet. Saçma oluyor? İsimlerimizin diğer kombinasyonları çok saçma oluyor. Niye Alpçe var? Niye canım? Alpçe fena değil bence. Bence ikinci heceleri alın. Yani kız ismi gibi değil, hani daha efemine bir erkek ismi gibi. Alpçe mi? Evet, bence de bir garip olur. Doğru gerçi, evet. Eğer şey olursa ikinci hecelerden Çeper diye bir şey çıkıyor. O zaman Çeper kızımız da. Çeper de erkek ismi ya. Yok Çeper. Be Çeper tam bir kız. Çeper tam kız, böyle çevreleyecek, toparlayacak, anaç bir anaç, evet, kız yani. Ismi. Bence bana erkek gibi geliyor. Hadi. Alper Bey mecbur erkek yapacaksınız. Onun yani ne yapın ne edin onu. Yani bir... evet, bunu artık Çin takvimi yollamamız falan filan uygulayın, bir şey yapın yani. Yani bir de artık her şey bana bakıyor. Yani araya tanıdık koyma şansım yok. Mecbur kendim yapacağım. Çok teşekkürler. Koymayın yani. Görüşmek üzere Alper Bey. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gökalp'i ekledik listemize. Evet, marka değeri yüksek bir ilişkiyle başladık. Aynen, bana bıyıklı 15 yaşında ergen geliyor Gökalp ya. Öyle Gökalp gelecek. Mi? Vallahi. Ya bana da Gökalp Bey diye odaya giren bir adam geliyor gözümün. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben İrem. İrem Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda İrem Hanım? Şu anda ben de Suriye taraflarındayım. Siz de mi şarap içmeye gidiyorsunuz İrem Hanım? Ben rakı içeceğim ya. Biraz farklılık olsun dedim. Siz sabahtan başlayayım. Hafif başladınız zaten galiba. Bir cila attınız ya. Evet. İrem Hanım, yürüyor musunuz şu anda? Şu anda yürüyorum. topuk sesleri sizden mi geliyor? Yoksa biri sizi takip mi ediyor? Yok ya. Benim topuklu bir ayakkabım yok da köseli ayakkabı. O yüzden tık tık. Suni köseli mi? Hakiki köseli mi hanımefendi? Hakiki. Hiçbir zaman ucuza kaçmam yani. Hakiki köseli deyince akla gelen kişi İrem Hanım. Evet, vallahi. Evet. İsterseniz markada verebilirim falan. İrem Hanım dedin ya, işte bence başlı başına bir marka. İrem Hanım, evet. Var mı bir sevgiliniz, eşiniz, dostunuz, var, evet. Güvenebileceğiniz birisi? Evet. Var, hatta perşembe günde ikinci yılımız oluyor. Eğer bu sizin hediyelerinizi kazanabilirsem mükemmel bir hediye olacak benim için. Hadi bakalım. Öyle. Ne, adı ne? Önce adını öğrenelim. Onun adı Mert. Biz şey yapıyoruz, İrem Mert olarak konuşuyoruz. Yani hani M'leri birleştiriyoruz sondaki. İrem Mert. Bir harfte tasarrufumuz oluyor diyorsunuz. Evet. Bu kadar da tatlıyız. İrem Mert. İrem Mert, evet. Çok güzel oldu. İrem Hanım, teşekkürler. Marka değeri yüksek bir ilişkiniz var. Çok teşekkür ediyoruz. Mutluluklar diliyoruz size İrem Mert. Teşekkürler. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Kösele deyince akla gelen marka İrem Mert. Nasıl? İrem Mert köseleleriyle ayaklarınız rahat etsin. Karda kaymayın, yolda şaşmayın. Yoldan şaşmayın. İrem Mert. İrem Mert. Kösecilikte lider. İrem Mert. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ceren ben. Ceren Hanım, hoş geldiniz. Siz de yürüyor musunuz? Arabada mısınız? Hayır, arabadayım ben. O zaman biraz camları kapatabilir miyiz? Valla camlar kapalı ama. O hani zaman doldu, o zaman kapıyı kapatalım. Üstü açık olabilir Ceren Hanım'ın arabasının. Maalesef değil. Buyurun. Ben Ceren adımı kullanıyorum ama öbür adımla birleştirdiğimde sevgilimle. Bir saniye. Çok tatlı böyle bir şey çıkıyor. Bir saniye. Öbür adınız ne? Duygu. Evet. Evet. Beyefendinin adı ne? Kerem. Bakalım bizim aklımıza Duygu geliyor Kerem. Mu? Kerem. Aa, söyledim bile. Ay. Duygu krem gibi. Duygu krem. Duygu krem gibi. Duygu krem. Duygu krem. Bakayım marka değeri var. Oktay marka değeri var. Bakayım. Yok. Bakayım. Var var. Duygu krem var. Ama Duygu'nun tamamını kullanıyorsunuz. Yani oradan bir şey oluyor Duygu Hanım. Ne yapalım? Size önerim bir şey. Bundan sonra onu kullanalım. Kergu. Bir bakalım ne bakayım. Nasıl olabilir? Biz veya de ilk defa duyuyoruz çünkü yani bu birlikteliği. Bir saniye. Kerem'in Kerin'i alın. Sizin İrem'in de İrin'i alın. Kerim. İrem değil. İrem kim? Ceren. Ceren. Ceren mi? Duygu Ceren. İkisi de olur. Duyem nasıl? Olur, güzelmiş o. Ama hemen ikna olunuz olmaz. Bence hemen şey olsun. Ceren'in C'si alsın. Kerem'in Rem'ini alalım. Cerem olsun. Ceremesin. Ama Cereme'ye gider Fahir ya. O da kötü bir şey. Bakayım. Cereme'ye gider doğru. Ama şey gibi çukur kıyam gibi daha güzel değil mi? Duygu evet doğru hakikaten de. Değil mi? Aşkınızın tatlılığını tamam. Ve ya, o yumuşak evet. Hissini bize de aktarmış. Duygu krem olsun o zaman ya. En iyisi oymuş Duygu Hanım. Tamam. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Ne kadar çok marka değeri olan ilişki varmış Cereme'nin. Tabii canım. Bizim Bürge ile mesela Bürge. Senin hiçbir marka değerin yok. Bürge'nin bürüyle benim Ege'nin G'si. Bir araya geliyor Bürge doğru. Çok hoş olduğunu düşündü Bürge. Ben de kabul ettim yani ne yapayım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Cumhur. Cumhur Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Neredesiniz şu anda? Şu anda iş yerimin arka otoparkında park etmiş durumdayım. Park et. Şu anda anladığımız kadarıyla dinleyicilerimiz arasında iş yerine ilk varan sizsiniz Cumhur Bey. Cumhur Bey tebrik ediyoruz. Herkes yollarda, herkes takılıyor valla. Cumhur Bey arka otopark falan dediniz ya benim gözümde şöyle bir şey. Biraları çekmişsiniz. Almışsınız elinize bira şişesini. Paso içiyorsunuz. Paso içiyorsunuz. Öyle bir şey yok değil mi? Yok şarabımız yanımda, eşim de yanımda. Biraz sabah keyfi yapıyoruz. Sabah şarap peynir. Şimdi böyle güzel. De çıkardık bu şey viski lahanadan şey lahmacundan sonra simit şarap partisi. Bir şey mutluluklar soracağım. Diliyoruz size Cumhur Bey. Çok teşekkürler. Kaç yıldır evlisiniz Cumhur Bey? 6 yıl. 6 yıl önce böyle isimleri birleştirme vardı herhalde. Brangelina'dan önce siz yaptınız. Ona göre aldım zaten. Aa süpermiş. Nedir? Aldın mı? Aldım. Hanımı... Viskiden bahsediyor herhalde. Yok yok şaraptan bahsediyor. Bence şaraptan yani. Patentten bahsediyor. Ha, olabilir evet. Cumhur Bey. Eşinizin ismi? Evet. Özden. Özden. Bir dakika. Özden Hanım. Bir saniye bulmaya çalışalım Cumhur Bey. Cumöz olmaz. Cumden. Hayır. Özcüm. Evet. Özcüm. Özcüm ben bildim. Ben bildim. hadi bir kadeh de Fahir'e verin Cumhur Bey. Afiyet olsun. Teşekkürler lütfen. Özcüm bunun de... iki anlamı var tabii. Ne demek? Bir işte öz batınlar, öz diyabakınlar gibi özcüm. Evet. Yani çok spesifik oluyor. Bir de kuzucum der gibi özcüm yani. Ha. Özcüm hakikaten şey gibi sanki cüm diye bir şey vardı. Siz oradan ayrılıp şey peki cümle içerisinde kullanır mısınız Cumhur Bey? Yani çünkü 6 senelik bir tecrübeniz var. Nasıl kullanılıyor bu marka? O yani, güzel şaraplar güzel etkisini şaraplar göstermeye başladı. Benim söylediğimle alakası yok. Ben de onu hissettim falan. Cumhur Bey nasıl hakikaten kullanılıyor? Üçüncü kişiden mi kullanılıyor? Şöyle diyelim ki arkadaşlar arasında şöyle bir şey oluyor. Eğer Özcüm'le bir akşam yemeğine giderseniz sadece Cumhur'la yemeğe gitmekten daha farklı olur sizin için. Özcüm çünkü. Bayağı uzun ve saçma bir cümle ama olsun yine de kullanılıyor yani. Sizden başka kullanan olduğunu düşünüyor musunuz Cumhur Bey? Efendim? Sizden başka kullanan var mı yoksa siz sadece kendinize mi özcüm diyorsunuz? Hayır, arkadaş çevrenizde falan. Yok hayır biz kendimize. Kendimiz böyle otoparklarda. Bir de siz biliyorsunuz. Peki çok teşekkürler çok teşekkür Cumhur Bey. Hani fazla oyalanmayın. Bakın kafa şey olacak. Bir şey dinlemeyeceksiniz. Merdivenleri çıkamayacak. Cumhur Bey. Hadi güle güle. Bir de bize diyorlar programa geç başlıyorsunuz. Herkes işinde gücünde oluyor. Gördüğünüz gibi. Hiç kimse herkes daha yolda ya. Herkes Cumhur... takılıyor ya. Ama 40 yılda mı yapıyorlar bunu ya? Sabah herkes mi yolda iş yerinin arkasındaki otoparkta keyif yapıyorlar. Yani ona da karışılmasın artık ya. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Ben Kumru. Kumru Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Keşke sizin... Usmail diye bir arkadaşınız olsaydı da Uskumru diye bir ilişki olsaydınız. Zaten var. Onu var mı? Adı ne? Usmail. Hadi canım. Yok onu söylemiyorum. Usmail diye bir adam varsa kaçın ondan. Kumru Hanım biz çok safızdır. Hemen inanırız bakın. Lütfen. Özür dilerim. Buyurun. Sabah sabah. Ben şey için aradım. Benim bir tane arkadaşım var. Adı Beka. Beka mı? Beka evet. Annesiyle babası bunu seneler önce yapmışlar. Kendisi yapmışlar mı? İyi ki yapmışlar. Neydi mi bu? Bu isim birleştirmeyi yapmışlar. Bekir'i de yapmışlar. Erkek mi bu arada? Yok. Kadın. Evet. Berrin'le Kadriye diye bir çift öyle mi yapmış? Berrin'le Kadriye diye bir çift hakikaten çok rock'n'roll bir çift olurdu. Ve de yapmış olabilirler o zaman, evet doğru yani. Ya, yapma bebek meka. Nasıl yapmışlar onu? Onu bilmiyorum. Siz de bilmiyorsanız onu sonra konuşalım. Bedriye ile Kazım annesi babası. Ha, gel, Bedriye ile Kazım. Bedriye ile Kazım. Bakayım Bedriye'nin B'si. Kazım tam sonuç abi 4. Vallahi oluyor. Evet, biz de çok memnun olduk. Çok güzel yapmışlar. Onu bir söyleyeyim dedim. Hani benim başarım değil ama belki seversiniz diye arayayım dedim. Çok sevdik Beka, ya. Beka. Nasıl okunuyor bir daha söyler misiniz? Beka. Beka. Beka. İyi ki Matilda değilmiş hanımefendinin ismi. Yoksa Kazma olacaktı. Çok, çok teşekkürler Kumran. Sizin var mı sevgiliniz? Yok. Olsaydı ne tercih ederdiniz? Ben... Osmanlı tercih ederdim. Aa yok, salla başlayan erkek Salih. Çok güzel oldu bak. Salih olsa Kumsal olacak. Kurumsal isminiz. Ay doğru, çok güzel. Ve hemen kızınızın ismi de Kumsal olarak şey, kız vallahi ismi Kumsal. Kız düşünüyorsanız en yakın zamanda bir Salih bulun Kumru Hanım. Saçma gibi geliyor olabilir ama çok mantıklı. Çevrenizdeki Salihlere bir ayrı gözle bakın. Ama tabii erkek istiyorsanız o zaman lütfen Salihlere yanaşmayın. Hayır, Kumsal olur, ikinci kız da Salkum olur. Salkum Hanım'ın taneleri gibi. Vay, gerçekten bu çok güzel oldu. Tamam, Salih bence. Ben bunu not alıyorum. Salihlere duyuruyoruz. Kumru Hanım sizi arıyor Ankara'da. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Güle güle. Ne kadar güzel ya. Yani illa bir ilişkisi olmasına gerek yok yani. Adayı da bulduk. Pir'le başlayan isim yok değil mi erkek var ismi? Var. Pir. Ha, Pir var. O zaman Kumpir. Bir oğlan çocuğu olabilir, o da risk olarak Kumsal Hanım'ın aklında olsun diyelim. Ayman Kumru Hanım'ın aklında olsun. Bir telefon daha alıp reklamlarla coşalım. Ne dersiniz? Reklamlarla coşmaya bayılırız değil mi? Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özgün ben. Özgün Hanım, ay Özgün Bey, özür dilerim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? İşteyim. Vay, vay en kardeşim Özgün. İşte olan bir dinleyicimiz, vay bütün be. Ankara'nın medarı iftarı ya, vallahi medarı iftarı ya. Ne iş yapıyorsunuz Özgün Bey? Tasarımcıyım. Tasarımcısınız. Ne tasarlıyorsunuz bu aralar? Kataloglar, broşürler, afişler falan filan. Ne kataloğu tasarladınız en son? En son bir ayakkabı firması, ayakkabı mağazası ile ilgili bir katalog yapıyoruz. Ama ayakkabı böyle kalite kalite ayakkabılar mı, yoksa böyle çikin çikin ucuza satılan? İki tane markası var. Biri kalite, biri şey. Biri A kalite diyorsunuz. Biri B kalite. Evet. Vallahi ben demedim. Özgün Bey dedi. Özgün, Özgün Bey var mı sevgiliniz, eşiniz, dostunuz? Güvenebileceğiniz evet, birisi? Evet var. Sevgilim. Bir sevgilim var. Ne zamandır var? 2 yıldır falan herhalde. 2,5 falan. Askerlik durumu nedir Özgür Bey? Askerlik bedelli beni de vurdu. Vurdu sizi de? Yani vurdu derken belimi büktü anlamında mı kullandınız? Yok işte, belimi bükecek mi bükmeyecek mi daha karar veremedim. Ha, yaş tutuyor ama... Yaş tutuyor ama bir de 2 yıl tecilli, ne yapsam bilemedim ya, ne yapayım ki? Vallahi hani 32'ye kadar yolu var, ben 30 yaşındayım. Gitsem mi gitmesem, beklesem de bir acayiplik mi olur acaba, öyle şeyler. Bilmem yani. Olur mu sizce bir acayiplik? Anladığımız kadarıyla paramız yok Özgür. Vallahi hiç öyle acayiplik olur diye param yok deyin de açık açık. Ya param yok tabii ya, kimsenin parası yok da hani kredi alınıp gidilir mi, 5 yıl ödenir mi, yoksa 5 ay gidilip yapılıp gelinir mi? Özgün Hanım ne diyor? Özgün Hanım diyorum. Hanımefendi ne diyor? Sevginizin adı neydi Özgün Bey? İlgi. İlgi. Aa, İlgi Hanım şey diye geziyor mu? Onu da sormak istiyorum. İlgi, ilgi, ilgi, ilgi diye. Hani böyle yok, bir ilgi istediği zaman. Yok. Niye canım, zamanında biz otur bence... şeylerle karşılaşırız. Ama yani. Özgün Bey'in gezmesi lazım öyle ya. İlgi, ilgi, ilgi, ilgi diye ilginin yanında. Öyle bir şey olur. Bence Özgün oturup onunla konuşun bir. Yani bu askerlik konusu. Yani çünkü biz ne desek boş. Şey, herkes bedelli gitmem konusunda ısrar ediyor da ben hani... İlgi Hanım ne diyor İlgi Hanım? Ya o da bedelli gideyim istiyorum. İsrar edenlerden para isteyin. Evet. Özgün Bey. Valla 3-5 bir şey atsınlar ya. Gönderecek beni de yani. Hani annem hani bedelli böyle araştırıyor falan böyle. Ne annenizin yani. Bilezikleri var mı hala bu kadar yok. Sene içinde? Yani... Yok, bileziği falan da yok. Zamanında satmış onları Özgün başka işler için. Ya gerekirse bulur hani, gözü karadır da. Bulur yani dedi. Ödemesi bana kalacak. Hani çok da istemiyorum o yüzden. Peki. Biraz kafa dinleyeyim. Konumuz bu değildi zaten. Evet, evet, nasıl yani geldi buraya bilmiyorum. Bilmiyorum, ben de bilmiyorum. Konumuz. Özgün Bey, 2 evet, yılı aşmış ilişkiniz. Artık kurumsal bir kimlik kazanması gerekiyor. Evet. Var mı? Logo şey çalışmalarımız var mı? Logo çalışmaları Yok aslında ama mesela benim kızım olsaydı adını Mavi koymak isterdim. Mavi mi? Özgün'le evet. ilgiden Hayır, ne çıksın? Özgün Bey, siz ne zaman açtınız radyoyu bilmiyorum ama çocuğunuz olursa ne koyacaksınız değil bugünkü programımız. O ayrı bir konu. 10 dakikadır dinlemiyorum, aşağı bakkala inmiştim de. Ya. En işte. Son konu oydu o yüzden. Yok yok, burada isimleri birleştirerek sevgililerin isimlerini birleştirerek kurumsal bir kimlik yarattı. Onu biliyorum canım. Da yani öyle bir isimler hiç böyle, geçen biriyle tanıştım. Adım Ayge dedi kız. Böyle bir tutamadım. Beğendim aslında, böyle o ne ya falan diye bir tepki gösterdim. Garip oluyor yani öyle isimler, o yüzden. Özgün Bey, sizi kovalıyorlar galiba şu an. Arkada adam size bağırıyor. Yok burası... Kataloglar yetişmedi. Kimle konuşuyorsun? Ayakkabılara laf etti ya, ondan herhalde. Bekalite. Bekalite kime diyorsun? Bekalite kime dedin sen diye adamları toplamış gelmiş. Çok teşekkürler Özgün Bey. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Güle güle, hoşça kal. Akşam Bilkent'te gerçekleşecek şahsi şovuma davetiyelerimiz var. İki çifte vereceğiz bu davetiyeleri. Onun dışında Ferhan Şensoy'un İşsizler Cennete Gider adlı oyunu bu akşam Ankara Sanat Tiyatrosu'nda gerçekleşiyor. Ama biz yarın ve Perşembe günkü gösterilere... Biz yarına veriyoruz. Yarına 3 kişiye vereceğiz. Yani 1 kişi çarpı 3 yapacağım. Ve de Gordion Alışveriş Merkezi'nde neşve dolu bir gün yaşamanızı sağlayacak sinema biletlerimiz var. Bunların hepsinin bedava olduğunu söylememize herhalde gerek yok. Ve ilişkilerini kurumsal bir kimlikle bütünleştiren çiftlerimize bir çağrı yapıyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Sevgilinizin ismiyle sizin isminiz birleşince ortaya ne çıkıyor diye soruyoruz. Bakalım neler gelecek. Hangi kurumsal ilişkilerimiz var şu dakikaya kadar? Oktay, sizinki ne oluyordu? Bizim Diday oluyor. Diday. Aa, çok güzelmiş. Bakayım. Güzel olmuş hakikaten. Sizinki ne oluyor Fahir? Bakayım ben de. Fahir, Elin. Hiç yapmadınız mı Fahir? Tabii bu kadar... Zamandır berabersiniz. Hiç bir kurumsal şey yapmadınız mı? Aşamaya geçmediniz mi? Daha yeni ama ya Fahir'inki. Tabii canım. Bizimki Hirlin diye bir şey çıktı. Onu bir daha düşünün abi. Onu bir daha düşünün. Merhaba. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Feyza ben. Feyza Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Beyza mı Feyza mı? Feyza. Feyza Hanım. Feyza. Evet. Feyza Hanım bir şey mi var? Böyle bir sesinizde bir şey var. Bir dur, üzüntü var, bir üzüntü var. Bir şey mi geldi başınıza? Yok, var ama ya. Yok, açılın be. Bugün böyle belli olacak önemli bir şey mi var mesela? Yok, hayır, hiçbir şey yok. Var ama saklıyor gibisiniz. Var da saklıyor gibisiniz. Sizi yakın bulmuyorum, ondan söylemiyorum da diyebilirsiniz. Evet, yok, açık açık. Estağfurullah. Sizi sabahları dinlediğine gayet yakın buluyorum. Şey gibi geldi de, yani hepimiz aynı şeyi hissettik. Sanki o kadar işin gücün arasında bir de bizi aramışsınız gibi geldi. İşe işiniz var mı? O yüzden daha işin gücün arasında olamadım. Peki o zaman. Feyza Hanım var mı sevgiliniz, eşiniz? Şöyle bir şey. Benim üniversiteden arkadaşlarım vardı. Deniz ve Cem. Kızlarının adını İzem koydular. İzem koydular. Deniz'le Cem mi dediniz? Cem. Deniz'le Cem, Deniz'le İzem. Cem, İzem. Ya ama sanki siz yine kendi hayatınıza girmediniz. Deniz'le Cem tabii ki güzel bir ilişkileri olmuştur. Ama sizde bir durumlar ne? Sizin cephenizde. Benim oğlum var ama bizim eşimle isimler hiç öyle uyumlu bir durum yaratmadığı için. Nedir beyefendinin ismi? Belki sizin gözünüzden kaçmıştır. Mehmet. Mehmet. Mehza evet. Oluyor mesela. Zamet falan gibi manasız şeyler olabiliyordu. Zamet. Çok evet. Güzel bir et markası Zamet. Yarın öbür gün bir et firmasında gerçekten yolunuz açık Zamet. Onun reklamlarını da düşünüyorum. Ben Mehmet Bey'in bıyıkları var mı? Var mı Mehmet Bey'in bıyıkları? Hayır, yok. Yani muhakkak kökü vardır canım ya. Yok demeyin yani şimdi. Yani istese olurdu. İstese, niye öyle diyorsun? Birazcık ki? Beklese, ıkınsa falan filan bir uzama yapar. Yani bıyıklı bir sucuk. Bıyıklı bir sucuk reklamı düşünüyorum ben televizyon. Bir de ağzını olarak. Böyle doldura doldura. Zamet. Zamet. Güzel oldu Feyza Hanım. Niye siz Deniz'den Cem'den bahsediyorsunuz? Ne güzel şeyiniz o var işte. O zamanlar bizim çok hoşumuza gitmişti. Bir de bu dediğim benim 18 sene önce falan oluyor. Yani böyle çok isimleri insanlar birbirinden koymuyorlardı. Evet. İlklerden yani İzem. İşte, evet, şimdi siz böyle bir konu açınca o geldi. Kız mı erkek mi İzem? Kız gibi İzem geldi kız. Bana. İzem kız gibi geldi bana da. Evet. Çok peki, teşekkür çok ediyoruz teşekkür Feyza efendim. Hanım. İyi günler, iyi mutluluklar yayınlar. Mutluluklar dileriz. İyi Feyza Hanım. Estağfurullah. Ben şimdi... şeyden korktum. Yani Feyza Hanım'la Mehmet Bey mutlu bir ilişki sürdürüyorlar diye düşünüyorum. Ama mesela flört ediyor olsalardı ve bu programı dinleselerdi, ay bizim isimlerimizden kurumsal bir şey çıkmayacak, marka değeri taşımayacak diye ayrılırlar mıydı? Bugün bazı çiftleri yanlış yerlere çekmeyelim. Yani illa isimlerden güzel bir şey olunca mı güzel bir ilişki? Hayır canım, tabii pek ki çok örneğini verebiliriz. Bu konuyu konuşalım ama yani üstü kapanmasın. Efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Okan ben. Okan Bey, radyonuzun sesi açık galiba. Biraz kısar mısınız onu? Tabii kıstım. Neredesiniz Okan Bey? Şu anda arabadayım. İşe gidiyorum. Oo, bayağı bir rahat bir işiniz var. Saat maşallah 10 oldu be. Ne iş yapıyorsunuz Okan Bey? Ya ben özel bir şirket çalışıyorum. Sahibi, sahibi misiniz? Hayır değilim de ortağı sayılırım. Yani ortağı sayılırım yani ben herhalde. Saat 10'da gidecek kadar ortağıyım diyorsunuz. Ortağını size böyle şey yapınca Okan nerede saat 10 olduğu kötü örnek oluyor. Ne yapıyorsunuz Okan Bey yoksa? Bir seferlik olsun, her zaman ben erken gidiyorum. Dün gece çok geç çıktık. Evet, aman tabii, gece geç çıktı Okan Bey. Geceleri çalışır Okan Bey. Ne iş yapıyorsunuz Okan Bey? Hafriyatçı mısınız? Yok yok, hayır hayır. Ben ulaşım hizmetlerinde çalışıyorum. Ne demek o? Yani taşımacılık. Taşımacılık. Oo, çok insan mı, eşya mı? İnsan mı, hayvan mı? Öyle soralım. Eşya üzerine. Ha, eşya. Hayvan taşındınız mı hiç? Yok, hayır. İster misiniz? Yok, yok. Öyle. Hayvanların taşınmasına karşıyız Okan Bey. Okan Bey. Hayvan yerinde güzel. Özgür iradesiyle gitmeli hayvan. Ortaklarınızla birbirinize hiç orti dediğiniz oluyor mu? Orti mi? Yok, hayır. Saat 10'da gitmenizi buna borçlu musunuz? Ya orti dese çünkü olmaz abi. Onda gidemez adam. Orti ben biraz gecikeceğim diye böyle bir şey hiç düşünmediniz mi? İçinizden geçmedi mi? Yok kardeş, biz öyle birbirimize hitap etmiyoruz da ben eşimle işte. Orti diyorsunuz eşinize mi? O anlamı. Hayat ortağım anlamında orti. Tertip diyormuş ya. Devrem de diyebilirsiniz. Orti diyormuş, böyle gidip diz kapağıyla onun diz kapağının arkasına böyle yapıp öyle mi oluyor? Eşinizin adı ne? Songül. Songül. Songül. Evet. Bir o saniye gül. Söylemeyin Okan Bey. O gül mü? Efendim? O gül mü? O gün mü? Hayır yani o gün olursa saçma olur. Çünkü sizin ortaklarınızı... Birbirimizi ortak olarak yani isimlerimizi Sonok olarak belirliyoruz. Ha, Sonok. Sonok. Sonok. Sonok, evet, o her zaman başta olur. Sonok. Sonok. Taşımacılıkta lider. Sonok. Evet, Sonok. Aynen. Sonok da marka gibi hakikaten yalnız. Hakikaten çok güzel bir marka. Ama bana Rulman markası gibi bir şey çağrıştırdı yani. Saçma geldi belki size saçma ama yani. Bana da ilaç gibi geldi. İlaç mı? Yani Sonok aldım, mutluluğuma mutluluk kattım. Bu Sonok K ile yazılıyor değil mi? Yoksa mesela Sonoç'ta siz Sonok olarak mı okudunuz? Yok. K ile yazılıyor değil mi? Evet. O zaman o Rulman olmuyor. O zaman değiştiriyorum, evet. Çok ilaç. Teşekkürler efendim. Ne kadardır berabersiniz? Benim 14 yıl oldu. 14 maşallah. Maşallah, çünkü evliliklerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 14. yıllar çok önemlidir. Doğru. Eyvah, 14. yıla geldik demiş. Tabii tabii, 15-16 da tehlikeli, dikkat edin, mutluluklar diliyorum. Bu arada çocuğunuz var mı? Var, Okan Bey. İki tane. İki tane. Hiç bu, böyle evet. Sonok monok diye bir şey koymadınız mı? O gül mogül diye. Onlar biraz daha farklı. Selen ve Ziya Ege. Ziya Ege. Ziya Ege. Çok doğru isim koymuşsunuz özellikle. Ziya ismini olana koymakla özellikle değil mi? Evet. Yani bence Ziya diye seslenin o çocuğa, Ege diye. Yani. Zaten Ziya diye sesleniyoruz. Bravo. Bravo. Gerçekten pek hoşlanmıyor ama. Evet. O arkadaşları arasında Ege diye mi tanınıyor peki? Evet, Ege diyorlar arkadaşlar. Bravo o zaman Ege'ye. Ama biz ona aile içinde Ziya diyoruz. Bravo Ziya'ya. Vallahi ben kısaca ona Zi diyeceğim. Zi, evet, o da güzelmiş. Ben de Selen diyeceğim o zaman. Kızım ablaya. Çok teşekkür ediyoruz Okan Bey. Sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle. Hayır, madem kullanmayacaksın niye koyuyorsun ismi? Ben orada hani Okan Bey'e söylemedim tartışma çıkmasın diye de yazıktır yani ismi. Okan Bey'in çok mu ne oldu? Mürekkebine para mı veriyorsun ya, sağda solda ne kadar şey? 4 harf zaten yani. Happy top. Günaydın efendim. Good morning. Elçilikten arıyorlar. Bir dakika, elçilikten arıyorlar galiba. Ha, hola. Good morning. Her. Yeter. Frau. Yok abi. Bu elçilik herhalde bayağı bir yabancı bir elçilik. Bayağı yabancı. İngilizce de yok adamlar. Almanca geldi size söyleyeyim. Elçilik yapıyor, sonra Türkiye ile ilişkimiz sıfır. Ulan bir İngilizce öğren o zaman. Günaydın efendim. Alo. Alo, good morning. Günaydın. Günaydın. Hanımefendi, bizi internetten dinliyorsunuz galiba. Karışıklık evet, olmasın evet, diye. Evet, evet, evet. Elçilikten mi arıyorsunuz bizi? Nereden? Elçilikten. Hayır. Nereden arıyorsunuz? Mimarlar Odası'ndan arıyorum. Mimarlar Odası mı? Beyler evet. Esas duruşa geçin. Mimarlar Odası'ndan arıyorum. Mimarlar Odası'nın interneti meşhurdur abi. İsminiz nedir hanımefendi? Esin. Esin Hanım. Evet. Esinler, esinler, esinleri yesinler esprisini yaptılar mı size çocukken? Hayır yapmadılar. Güzel, travmasız bir çocukluk geçirmişsiniz. Güzel. Haftada bir ben size yapacağım annemin yaşadığı şeyi. Sizin de yaşamanızı istiyorum. Öyle mi? Yazık. Yazık. Esin Hanım, evli misiniz? Var mı? Evet, evliyim. Onu bir coşkuyla söylediniz Esin Hanım. Hava mı atıyorsunuz? Evet, hava atıyorum. Eşiniz de mimar mı Esin Hanım? Hayır, değil. Neci? İşletme mezunu. İşletme. Yani ne iş yapıyor? Şu anda çalışmıyor. Askerden döndü. Askerlikten döndü. Yatıyor yani. Yatış diyorsun. Yatıyor. Siz mi geçindiriyorsunuz evi? Sayılır. Ne kadar güzel ya. Hastasıyım böyle haliyle. Harçlık veriyor musunuz beyefendiye? Ama harçlık yani, ama biz de alıyoruz canım. Dinlesin, ne olacak canım? Hepimiz, ne var bunda gocunacak? Allah Allah. Şey, harçlık alıyorsan harçlık alıyorum diyeceksin. Haftalık mı? Bizim ortak. Kimse kimseye harçlık vermiyor. Tamam, tabii tabii. Kişisel harcamalar diyelim o zaman. Biz harçlık demeyelim de. Ortak cüzdan hesabına geçin. Ortak hesaptan harcıyoruz. Pazartesi mi veriyorsunuz? Cuma mı? Ortak hesaptan. Ortak hesabımız maaşımız yattığında ortaklaşıyor. Ha, 15'inden 15'ine. Yani. Anlaşıldı, tamam. Tamam. Peki Esin Hanım, eşinizin adı ne? Enes. Evet. Bir dakika çok bomba bir şey çıkacak. Ne çıkacak ben de merak ediyorum. SS çıkacak. SS çıktı size. İyi, ne kadar iğrenç bir şey çıkardınız ya. Aa, olur mu? Eskişehir taraftarlarına buradan sen ne biçim... Ha, doğru söylüyorsun, evet ya. Özür dilerim. Eskişehir'im ben de bu arada. Tamam, o zaman SS oldu. SS değil ama bizim marka ismimiz. Ne? Esen mi? Enes'in yazıyoruz biz her yere. Enes'in. Evet. Yüzüklerimizde, davetiyelerimizde, düğün arabamızda hepsinde Enes'in yazıyoruz. Enes'in. Evet. Enes'inler. Her kavgada yenesin. Yazılmadı henüz ama yani de, o da dinlenebilir tabii. Fahir, senin de bir esprin varsa ben de hazırladım çünkü esprin. Esprin sen yap Oktay. Enes'in dünya. Kanasın anlamında kullandım. Oktay biraz daha uzatacak, o yüzden evet, ben sizi kurtarayım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Ya adam hem harçlık alıyor hem de isminin tamamını koymuş markaya. Vallahi bir şey. Enes diye. Ben de öyle, neredeyse isminin tamamını ama koydum. Esin de var içinde. Ama ilk başta Enes var abi. Evet, yani bu nasıl bir centilmenlik anlaşması, onu anlayabilmiş değilim. Ben de anlaşma olduğunu hiç anlamadım ama neyse. Esin Enes olabilirdi ki o da çok saçma olabilirdi. Günaydın efendim. Günaydın. Kime görüşüyoruz? Ben Abdurrahman. Abdurrahman Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Neredesiniz şu anda? Hacettepe Teknokent önündeyim. Teknokent. Paso içiyor soruyorsunuz Abdurrahman Bey. Ya bütün dinleyicilerimiz içiyor bugün sabah ya. Sabah. Abdurrahman Bey. 10 olmadan içmeye başlamışlar. Niye girmiyorsunuz Abdurrahman Bey? Hakikaten biz buna üzülmeye başladık ya. Şehir olarak çok verimsiz bir şehir. Herkes, geliyor, herkes iş yerinin önünde duruyor ya. Alkol abi. Alkole verilmiş şu anda şehir olarak. Hayır, işim açık havada ama. Yapacağım şey açık havada. O yüzden mecburen ısıtıyor. İçimi ısıtıyor diyorsunuz yani Abdurrahman Bey. Ne yapıyor? Otopark mı işletiyorsunuz Abdurrahman Bey? Güneş enerji sistemleri kuruyoruz. O evet. Mecburen dışarıda paso içiyorsunuz, doğru. Güneş enerjisi nasıl bir panel falan mı kuruyorsunuz Abdurrahman Bey? Doğrudur. Şimdi onunla ilgili yani yapılacak bir projeyle ilgili bir detaya bakmam gerekiyor. Evlere yapıyor musunuz Abdurrahman Bey o işi siz? Nasıl, anlayamadım. Evlere yapıyor musunuz güneş paneli? Oktay, çatılara bir şey yapar mıyız diye düşünüyor da. Evler içinde yakın zamanda başlayacak yani. Şu an hani tabii evlerde yapılan uygulamalar da var. Var mı? Bu sıcak su değil mi? Elektrik üreten paneller. Ya ben o sistemin hastasıyım. Onu nasıl acaba? Pahalı bir sistem mi o, eve yaptırmayı düşünsek? Yani hani pahalıdan neyi kastettiğinize bağlı. Sonuç olarak elektriğe de fatura. Ha, kaç yılda çıkartırız? Yatırım biz maliyeti olarak. Yani kaç yılda çıkarırız biz bunu? Herhangi bir destek olmazsa 8 sene civarında kullanılabilir. Ama 8 sene her gün her yeri yakacaksın yani, öyle düşün. Değil mi? Elektrikli yani ısınma falan filan onlarda dahil olur mu, yoksa o kadar enerji çıkmaz mı? Isıtmada da eğer siz normalde ısıtmada da elektrik kullanıyorsanız tabii ki onun maliyetini de düşüneceksiniz. Ama normal şartlarda siz her ne için kullanıyorsanız, kaç kilovat saat kullanıyorsanız, hı-hı, onun yatırımıyla sadece sistemi çevirdiğinizi düşünerek. Kaça çıkar bir haneninki? Bir haneninki kaça çıkar ortalama normal kombiyle ısınan? Hane var, ortalama var. Evet, ne var mesela? Siz mesela kendinizi düşünün. Sizin ev Dubleks mi sizin ev yoksa mesela böyle tek... Ben tek başıma bir adamım yani, eve uğramıyorum. Hani evde çok da işim olmuyor. Sadece bir televizyon çok da manalı olmaz benim yapacağım. Tek koyacağım. Doğru. Bir panel. Abdurrahman Bey sonuna kadar haklı. Sorulan her soruya cevap verdi. Evet, soru saçmaysa ne yapsın Abdurrahman Bey? Yani Abdurrahman bir şey soracağım. Bu firma böyle bildiğimiz bir firma mı yoksa parlamaya başlayan gizli gizli yapan bir firma mı? Yani böyle... Merdiven altı imalathanesi. Hayır hayır, reklamlarını yok, falan yok. Gördüğümüz bir firma mı? Çatı sistemleri falan filan diye böyle reklamını yaptın. Sistemleri falan değil. Hani benim hizmet verdiğim kendi firmamla altında hizmet verdiğim firma hani bu işi uzman olarak yapan gayet hani kendi ölçeğinde 4-4'lük firma. 10 numara 5 yıldız bir firma. Ne olacak? Abdurrahman Bey'in olması yeter bana. Ben ya. Ben bunu çok istiyorum ya. Neyse şimdi konumuzu dağıtmayalım, gelelim. Biz... Var mı bir hanımefendi? Eşiniz? Var. Sevgili. Ama beyefendi de oldu. Henüz kız arkadaşım. Henüz kız arkadaşım. Ne kadar oldu beraberliğiniz? Yani 3-4 ay diyebiliriz. 3-4 ay. İleriye yönelik mi düşünüyorsunuz yoksa gelip geçici bir heves mi? Yok, geriye yönelik düşünüyorum. Yani her halükarda insan yönelik düşünüyor zaten. Başka şans yok yani. Hani eğer bir şey olmayacağını düşünüyorsa niye devam etsin? Abdurrahman Bey yaşınız kaç? 33. 33. İyi gayet güzel. Peki kurumsal bir kimlik kazandırmak ister misiniz bu ilişkiye? İsimleri ben söyleyeyim bakalım siz ne diyeceksiniz. Abdurrahman ve Arzu. Arzu. Olur. İsim falına şöyle bir bakıyoruz küremize. Abdurzu o biraz olmaz. Olmaz. Abzu olmaz. Abar da olmaz. Abar biraz şey mi olur? Kaba olur. Kaba olur. Kaba Abdurrahman olur biraz Bey. Değil mi? Size Abdurrahman mı diyor mesela Arzu? Abdü mü diyor Arzu? Veya Abdoş evet. Falan da diyor mu yani? Ya yani daha sevimli olduğu zamanlarda. Yok, onu ailedekiler genelde. Abdoş'u hani 8 yaşından önceki halimi hatırlayanlar söylüyor da arkadaşlarımın tamamı Abdü der. Abdü der. Ama ben abarı da beğendim, açık söyleyeyim. Abar. Varduş olabilir Türkiye, o zaman. Türkiye dışına lanse edeceksek firmayı bence abar olur ya. Türkiye'de biraz abes kaçar ama. Bence Arduş. Hem o ilişkinizin tatlılığı var orada. Hem sizin çocuksu yanınızı vurguluyor. Hem hanımefendinin isminin hecesi önde. Arman'a ne dersiniz? Arman güzel. Arman. Güzel ya. Arman güzel. Arman kurumsal kimlik de olur. İlk çocuk adı da olur. Ben evet, size bütün zaten olasılıkları verdi. Gerisi size kalmış yani, Abdurrahman Bey. Cinsiyet serbest olarak biz Arman diyoruz. Doğru. Ben gelirse. Ben Armancıyım Abdurrahman Bey. Mutluluklar diliyoruz size. Teşekkür ediyorum. Ama oğlunuz olursa bence Abar diye de bir isim koyabilirsiniz mesela. Abar Arman. Sonuç. Abar Arman güzel Arman. Olabilir. Evet. Çok Abar. Teşekkürler efendim. Uzun isimden ben çok çektim. Çok isteyeceğini sanmıyorum ya. Oğluma kısacık bir isim koyacak. Evet, Abdurrahman Merzifonluoğlu. Abar Arman Merzifonluoğlu bayağı zor olur yani. Sizin soyattan da şey var. Yani. Soyattan yanmışsınız. İsim iyi de soyat yakmış size. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. O son soyadını almayacaktım vallahi hakikaten. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Pis. Açkımı. Ofis kaçkını. Patrona yakalanmadan ofislerden uzaklaşmanın en kolay yolu. Ofis kaçkını. Ofis kaçkını hafta içi her gün saat 10'da Radyo TÜ'de. Gordiol Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de.